smeykur, já kunnáttan er slík að ég er tölvu frík. Gefðu mér CD og gíka DVD, eitthvað með snúru í. Mér líður vel á PC eða Macca með tölvu mér tel. Ég íti bara á takka, illa ég læt, já ef mér vanta gigabyte. Eða makka með tölvu.